بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا ومولانا محمد افضل صلواتك بعدد معلوماتك وبارك وسلم وصل عليه. سورة الرحمن زمانه نزول دې صورت دا هجرت نه وړاندې ده. نو صورت مکی ده. د ابن عباس سے بھی او قول رضی اللہ تعالی عنہ چې صورت مدنی ده نه هجرت نه بعد نازل ده. خو امام احمد رحمت اللہ علیہ په خپل مسند کې او روایت نقل کړی ده حضرت اسماء رضی اللہ تعالی عنہا نا. حضرت اسماء فرمایي چې ما رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم بیت اللہ شریف کې بکتو چې حجر اسود والا کارنر تب ولاړو منز به کونو دا صورت به وي. نو معنا دا چې مکه کې نازلو پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کې مکه کې نو حجر اسود والا کارنر کې به ولاړو او منز کې به دا صورت تلاوت کو. او حضرت اسماء فرمایي چې دا د سوره حجر نه اوران دې نازل شوه دي. بل خبره ابن عمر سے بوئی رضی اللہ تعالی عنہ چه پیغمبر علیہ الصلات والسلام دا سورت تلاوت کو بے ایمونگ تاوئے چه دا سورت ما جناتو تتلاوت کو کانو احسن جوابا منکم اغی ما تا بہترین جواب برا کو فبی ای آلائی ربکما تکذبان. نو پیریانو با جواب برا کو لا بشی ام من نعمک ربنا نکذب. او اللہ تعالی ستا پا حصیو نعمت بانے مونگ تکذیب نکو مونگے منو. او د جناتو واقعا دا مکه معظمه کې شوه. یو بل پای چې دا صورت کله نازل شو نو پیغمبر علیه صلوات و سلام د صحابهو په جمع کې وې چې څوک به دا صورت قریشو ته واوري. نو ابن مسعود سے پاسه د رضی الله تعالی عنہ هغه وی جذبه واورو پیغمبر علیه السلام کینو بیا اعلان وکړو هغه بیا پاسه بیا یې کینو چه پترین ذل پاسد پیغمبر علیہ السلام ورطه ورده او کینوی زکا چه داغ قبیله نو مکه معظمه که او قبائلی جوندو علتا یو سڑه با مخفوض دسته ده وجه دخپل قبیله ده وجه ده ابن مسعود سیب قبیله علتا نو. نو پیغمبر علیہ السلام مقصد داو چه سو قبیله والا سڑه پاسی نو ده با داو واو رای اوم وغی ورطه سویله نشی زکا ده قبیله دشمنه نبیریگی. او چه ابن مسعود سیب دری ذل پاسد پیغمبر علیہ السلام ورته ورده نو دے ورغه لوی جرگی تا کم دے تا لوی جرگی حال تا ورغه ابو جال پریزائیڈ کولا نو دے نیغ لالو اغسطیت تا اول تے شروع کر بسم اللہ الرحمن الرحیم الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمه البیان چکل دے زائت اورسی دو الحب ذو العصف والریحان فبئی آلائی ربکما تکذبان. نو ابو جال را پاسی دو او دلے تیلور کرا لان دیر او گردو ادھا پاسے پی او دنگو عبداللہ بن مسعود صاحب رضی اللہ تعالیٰ نو سر زخمی شو او پوزے مادا شو. تو ابن مسعود صاحب بیا پاسے دو اب بیا ڈائستا ورو خطر او ماغذائن شروع کی خلق الانسان من صلصال کل فخار وخلق الجان من مارج من نار فبی ای آلائی ربکما تکذبان. ناغو بیا را او گردو پدویم ورو بیا پی ٹوپو ابن مسعود سے بیا پاسے دو او بیا ورغے رب المشرقین و رب المغربین فبی ای آلائی ربکما تکذبان. نو ابو جال او طولو کافران ورطرائی سنو نیسا چلی دیس اڑیو سپوالو ہم سکا نشتا. نو دا صورت ختم کو زخمی حالت کی پیغمبر علیہ السلام تراغے حضور علیہ السلام ورطوی دین زیر دم ابن مسعود سے بیجی ماں پرینو کو دو نمگرہ میں ندے پرخو دے پورا کڑے میں دے سمے کڑے پورا کرے میں دے پیغمبر علیہ السلام وی تو مضبوط ایمان مالک تھا حالانکہ اور ٹول شیطانان. او بیا کلا غزوہ بدر کی ابن مسعود سے وہی رضی اللہ تعالی عنہ جیسا کہ زیدم پر زخمی کافران چ کہ چاچے سا پاتی چ ختم ہے کم وی ابو جال میں ہوگا تو چ دیم زخمی پروتو وی ورغلم پسینہ والا کے ناس تھا بے مرتے یاد دی دی سنگرا بانے دے پاس ناس تھے صحیح وی اغمات اغوا خوئی چ لقد صحبتا سعدن یا روی عیل غنم شپون وی دستو وی شپون ادا شپون لفظ عربو کی دسپک سلید پارا با استعمالی دا لکه دست شپون سلید دا انوار تیوی شپونا پا دیر اوچا تسینه بانی ناستی یعنی دا مرگ وقتی هم تا کبر دوم را حالیو ابن مسعود سے توی شپونا پډیر اوچته سینه باندې ناشته ابن مسعود صاحب رضی الله تعالی عنہ هغه ورته د خدای دشمنه سر دې پر کوم رسول پاک تورم صلی الله علیه وسلم نو ورته چې سر نه پرې کې نو لګی لاندې نه پرې کا چې نور سر نه چې ما والا پکې لګو چسکاري صحیح او محمد توای صلی الله علیه وسلم چې دمړې دو وخت ستان د اغه نفرت نورم سیوا شرو پیغمبر علیه السلام ابن مسعود صاحب داغه د اپوزه سوره کړه په دې نه وینا بایدا دا ابو جہل اپا چی پڑے واچو زان پسی را کشو پیغمبر علیہ السلام چو کتو ویراسو من دچا سر دے وید ابو جہل پیغمبر علیہ السلام ورطے الانف بالانف والراسو زیادہ پودا چلی والا زخمی کڑی دا دا خود پودا بدلر خدا سر دے زیادی را ہوڑے لے یعنی تالے پودا ماتا کرے ہو خدا سر دے سکر دے دا دے زیادی را ہوڑے لے دے پیغمبر علیہ السلام تے جگورا ماتے دا سوی چی پیغمبر توائی صلی اللہ علیہ وسلم چی مریدن تانے نفرت نورم زیاد سے ہو پیغمبر علیہ السلام ویزا ما دا امت دا ابو جہا دا فرعون دا دا موسیٰ علیہ السلام دا فرعون نزیاد غٹ کافر ہو ذکر اگر چی غرقی دو نو ایمان راڑو بیچی غرقی گی و بیڑے غرقی گی نو نفرت زیادی گی نو اس ابن مسعود سے دا صورت دا اورول حکم زی دار الندوہ کی مکہ معظمہ کی نو پتہ لگا اس دا صورت مکی دی موضوع دا صورت انسانانو جناتو سره خطاب دی چې د خدای د انعاماتو احساس وکړي او خدای چې کوم د عدل او توازن نظام پیدا کړی دی دا ډیسټرب کوي ما او شرک د دې نظام د ټول نه لوی ډیسټربنس دی عجایبات او قدرتونه د الله تعالی په کې ذکر دي او بیا تخویف او یره ور کړی دا چې یو وخت را روان دی تاسو نه سوال به کول شي او په آخر د صورت کې د آخرت د انعاماتو ذکر دی پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کلب اللہ تعالی نہ غفل نوی بے یا اللہ یا رحمان یا اللہ یا رحمان نو دیتنے تپوس کو مر رحمان چرے اللہ تعالی تذکرہ کے مونگے پی جنوں دا رحمان سوک دے تب شیطانت کو سی شیطانت دے کوئی دا رحمان سوک دے نو اللہ دا نے جواب ورکو چے رحمان ما غزاد تے چچا قران کھود لے دے مانا دارا چه دام داغی اللہ بلنم دے دام داغی اللہ الرحمنو علم القرآن الرحمنو میرا بانا خدای علم القرآن خودر دے قرآن خلق الانسان پیدا کرے دے انسان علم البیان خودر دتا البیان اظہار دما فی الزمیر چرے دا زمیر کی سبی اگا پا جب آراو باسی دل زمیر کی سبی په جبر او باسی نو دا طاقت الله تعالی چا ورکړه دی انسان دا چې دی د خپل خیالاتو تعبیر کول شي د خپل خیالاتو تعبیر کول شي اوس دی لا یو نقطه چې الله تعالی انسان پیدا کړ بیا یې د تعبیر قوت ورکړه وروسته بیا هغه قران ته گئی خو دلته په ترتیب کې وګوره د قران تعلیم د انسان د پیدایښت ته مراده ذکر کړل دی اللہ تعالیٰ دا سے انہوں بھی کہ رحمان آغا ذات تے چھے انسان پیدا کرے دے گویائی ور کرے دا بیا قرآن ور خود لے دے بلکہ دا سے ہوئے چھے مہربان آغا دے چھے قرآن خود لے دے انسان پیدا کرے دے گویائی ور کرے دا نو بظاہر دے ترتیب کی فرق دے کہ فرق دے یعنی وجودی ترتیب کو ایگزسٹنس کے دا سے دے چھے انسان پیدا شوے دے دا گویائی قوت دے جب اکے نو دا قرآن تعلیم ور کرے دے دے قرآن ہوئی نا اللہ تعالیٰ دا سے ہوئے ان رحمان آغا دے چھے قرآن خود لے دے انسان پیدا کرے دے گویائی ورطور کرے دا صحیح نو بظاہر ترتیب گڑ وڑ دے خونہ گڑ وڑ نہ دے دیکھے نقطہ دا دیکھے حکمت دے چھے دے انسان نفس پیدایش دا حس دا خیر و برکت سے نہ دے سو پور چھے دخپل تعلق قرآن سر نہیں پیدا کرے صحیح شو نو چھے قرآن سر تعلق نہیں نو دا بیا دخرز ہوئے دے صحیح شو بیا سے انسان دے دا سے مسئلہ دا چې د انسان او انسانیت دار و مدار پسره په قران باندې دی الرحمن او مهربان خدای علم القران قران خود لري دی خلق الانسان انسان پیدا کړی دی علم البیان خود لري دتا البیان بیان معنا ایکسپریشن څه شي ایکسپریشن د ایکسپریس کول شي خپل خیالات د تعبیر کول شي خپل خیالات ها بیان اول شي گویا دی الشمس والقمر بحسبان الشمس نور والقمر ای اسپوگمائی بحسبان پا یو خاص حساب بانی چلی گی بحسبان مانا پا خاص حساب باندې چلی گی. دائی پا نظام کسی ڈسٹربنس نہ پیدا کی. والنجم والشجر یسجدان. والنجم نجم لغت کی دو شئینو تا ہوئی ستوری تا ہم ہوئی ستا ہوئی ستوری تا نو چی اڑان دی نورا اس پوگمائی ذکر ہوشو نو باید چی دی نجم مانا جسی ستوری ذکر ستور اس پوگمائی او نور نا یو زی ذکر کی دی خود دی والنجم پسی رسو لفظ را غلط دی والشجر ونا نو بیا ونی سر دی ستوری مناسبت نشتا بیا ونی سره د هغې د جنس د یو بل شی مناسبت بوي نو د نجم دویمه معنا ده هغه بوټی چې دی پخپله پخپله پنډی نه ودرېږي بلکې په بلې ځان ور اچولی هغه بوټی لکه سکواش څه شي لکه کدو لکه انګوري تاک یعنی زیلی والا بوټی څه شي زیلی والا بوټی پیراسایټي په بل باندې نو اللہ تعالیٰ فرمائی نو نجم دو معنی دی یہ معنی دا ستورے نو کہ دا شمس و قمر تصور واخلے نو دا نجم معنی بسی ستورے خو کہ اس طور پسی شجر را گلے دے نو دا نجم معنی بسی آغا بوٹے چک پلا پنڈائے نلے دی والنجم استورے یا زیل دار بوٹے و شجر و اولا یسجدانے دادوالا سجدے کئی نو سجدے کئی معنی سجدے معنی دا اتباع سبمیشن سشی سبمیشن اوبیڈینس نو دا ونه لگیا دا دا اللہ حکم منی او دا زیلدار بوٹے لگیا دے دا اللہ حکم منی والسماء آسمان رفعها پورتا کرے دا آسمان اللہ تعالی والسماء آسمان رفعها رفعتو بلندی ورکرے دا آسمان تا اللہ تعالی نو سوکی ٹچ کولے نشی سوکی ٹچ کولے ٹچ کولے ممکن دی خود چا وسن کی گی چھو رسی والسماء رفعها ووضع الميزان الله تعالى وضع lay down so lay down اخيره ووضع الميزان الله تعالى وذكر دي الميزان نظام متوازن ميزان معنا سو متوازن نظام balance system دے دنیا چ روان دے imbalance دے یعنی آسمان پر داس زائد اس مکین او درو لے چه که دا لگ را کتا وی نو ام دنیا تبا که دا اکلو گوچت وی نو بیا دنیا تبا که دا نوار پا داسی زائی لگو لے دے که لگ را کتا وی نو دنیا او را بستا او کلو گوچت وی نو دنیا پروس که دا صحیح شو خب ام دیتا ویسا نظام متوازن بیلنس سسٹم میزان مانا سو بیلنس سسٹم اللہ تطغو فی المیزان نو صلی اللہ تعالی وی چه ما بیلنس سسٹم دام اسٹیبلش کرے دنیا کی نو تاسو ته حکم داده الله تطغو فی المیزان چې تاسو به ترانسګریشن نکوي متوازن نظام به خرابوي نه متوازن نظام به نه خرابوي الله تطغو چې تاسو سرکشی مکوي فی المیزان په متوازن نظام کې واقیم الوزن اقائم کی الوزن وزن بالقسط انصاف سره ولا تخسر المیزان ولا تخسروا اتاسو خساره م پیدا کوي المیزان په نظام متوازن کې والارض ازمکا وزغها الله تعالی خدد ازمکا غړولې دا للانام مخلوقات لپاره ازمکا الله چا لپاره پیدا کړل مخلوق لپاره فی فاکهت پد ازمکه فاکهت فروټ دی فاکه معنا میوه دی والنخل اخرمائے دے ذات الاکمام خوشو والا نو دو خرماو دور غٹا خوشی اکمام مانا جمع دا کن دا خوشا والحب و ادانا اوور دا غر غنم و دانا دا سورا دا دمرا دانا دا تیز مکی تورو گرزا صحیح نو سبت پیدا شی دانا کو بدل بیا دانا در کی سو چند دا خور سر بدل رئی ذاتی بوس در کی اسو بوس دوائی ورد تا ساوی چه پوری ہاں پروڑے موڑی نو پروڑ بدر کی عصف ہویا گیتا سوی وردا عصف ہویا گیتا یا لگو گورا دا گلاب و دانا دا دسو جی دا گلاب و دانا دا یا دا بل گل دانا دا آگا دانا زمکی تو اروا چوا نو دانا با دانا در کی دا خوشبو دا پارا با گل در کی والحب و ادانا ذو الغصف چی حامل دا الغصف دا پروڑو والریحانو والريحان اقول ريحان يقول لي فبأي آلاء ربكما تكذبان فاسبكم دنعمتن درخ پل تاسو دوارا او جنات و انسانانو تكذبان تكذيب كوي خلق الانسان اللہ پیدا کرے انسان من سلسال کل فخار نو سلسال دا داس خطے توئی چې داس ولا نوکر اخلاص کی کرنگ آواز کئی سوئی ورطا کرنگ آواز کئی کودرے وئی ورطا سوئی ورطا تاس کودرے وئی دا خطے لوکی کودر کئی نو سلسال داس خطے والا سکچر توئی چی داس ولا کرنگ آواز کئی خلق الانسان پیدا کرے دے انسان من سلسال دا آواز والا خطنا کل فخار دا کودر کی پشان فخار تشے دے کودر کے نو دا خطا اللہ تعالی او فرشتو بانے واغ گلا واغ گلا واغ گلا واغ گلا چی دا اوتشوا دا سلکہ دا کودر کی پشان کرنگے کو وخلق الجان پیدا کرے دے جان نو دے انسانانو پلار دے آدم علیہ الصلوۃ والسلام اوی دے قدر کی نے پیدا کرے دے ادے جناتو پلار دے جان جناتو پلار دے جان نو اگے دے خالص شغلے نے پیدا کرے دے لمبے وخلق الجان پیدا کرے دے پلار دے جناتو ممار جن ملار دے خالص شغلے دور نا دا شغل وای ور لمبا وای چه خالص لمبے دور نلوگے پکے نو فبئی آلائے ربکما تکذبان پس پکم دنعمتن پروردگار پل بانے تاسو دوارا او جناتو انسانانو تکذیب کوئی رب المشرقین دا اللہ تعالی رب دے دو مشرقو و رب المغربین رب دے دو مغربو نو اس مغرب دا جہت پہ اعتبار یا مشرق دا جہت اور ڈائریکشن پہ اعتبار ہو یو مشرق تے دنیا کے ہو یو مغرب دے سورہ مزمل کی اللہ وی رب المشرق والمغرب اللہ تعالیٰ دا مشرق و دا مغرب رب دلتے سنگولر ذکر کرے دے صحیح سورہ صافات کے ہوئی وہ رب المشارق خدا دا ٹول مشرق و رب دلتے پلورل ذکر کرے دے اور دلتے ڈوال ذکر کرے یو ذا سنگولر ذکر کرے سورہ صافات کی پلورل ذکر کرے جمع ذکر کرے اور دلتے ڈوال ذکر کرے دو دو دو دو نو ڈائریکشن ا جہت خو یو دے دغه مشرق ته مثلا او دا مغرب دے صحیح صحیح خود موسمونو په اعتبار باندې مشرق او مغرب دو دو دی یو د ژمی تاسو ژمی وای یو د ژمی مشرق او مغرب دی یو د دوبی صحیح ذکر مشرق او مغرب دی کوم ځای نور راکیږي کوم ځای نور را نو په ژمی کې نور د هغه کته مشرق نه راکیږي په دوبی کې دل تنے کرا روانی خبر دین کے ڈالا موسمن پہ اعتبار بانے اللہ تعالیٰ دو تقسیم کر او کم دے چی جمع ویلی دی نو التا روزانہ نور دو جدا پوائنٹ نرا کی جی ہر اور رض مرسی یو یو یو درجہ فرق کر ادیو جرہ بابا عبد الرحمن او گویا پخپل شیر کی او ڈیرا عجیبہ خبر اکڑے دا صحیح نور خو یو دے خو پر دی اعتبار چی جدا جدا پوائنٹ نرا اوزن روزانہ ناغوی وی دا چی ہر اور رض خیج بیل بیل نور دے نور بیل بیل نده زائده خطوی بیل بیل ده وی دا چه هر ورز خیج بیل بیل نور ده کم چه پریوزی غنشی خطه بیا دا چه هر ورز خیج بیل بیل نده یعنی نن چه ده کم پوائنت راو خیدو ده بیا سبال ده پوائنت نده خیج صحیح یعنی کده جمی طرح تر روان ده نو پوائنت بکتا کیگی کده دوبی طرح تر روان ده پوائنت برابر کیگی فبأي آلاء بكم يودنمت نور ربكما درفل تاسو دوالا تكذبان تكذيب کوي مرج البحرين يوزاي کرے دي دو سمندرونا مرج البحرين يوزاي کرے دو سمندرونا يلتقيان ملاوي دي دوالا يوبل سرا وبينهما برزخ دي دوی پمیز کے برزخ يو حاجز دي رکاوٹ دي يو لکیر دا لا یبغیان دا پا یو بل بغاوت نکی یو بل بانے ورسوری گی نا ندو سمندرونا یو او بل کیفی و دو بل او بل کسی فیوی تر دیر ملون پر روانی او بل یو بل سر مخلوط کی گی نا جدہ جدہ اختاری اٹک بانے تا تیر شو اٹک کی دو کتا یو طرف ندر ای سن را روان دے لطیفی او بیدی بل طرف ندر ای کابر را روان دے کسیفی او بیدی تال تا گورا دیر مودا پس جدا گرنے اوئی را اوئی را بیالے ہو زائشی وردہ تا گوری دو در ای کابر خر او بو اور در ای سن تا کسنے او بو بلکل یو بل جدا جدا روان دے فبأي آلاء ربكما تكذبان پس پکم د نعمتون پروردگار قل بانے تاسو تکذیب کوئی یخرج منهما راوز دے سمندرون اللؤلؤ سشے لولو مرغلرا سشے مرغلرا اللولو مرغلرا نو مرغلرا سنه جوړی دي ها په سپایې کې د باران ساس کې لرسي په سپایې وای ورته صدف په صدف کې د باران ساس کې لرسي سپایې پر بند شي سپایې پر بند شي نو سمو د باد هغه سره جوړ شي مرغلرا ته جوړ شي سره جوړ شي مرغلرا ته جوړ شي ها د عربي او شاعر خبره کړی ده ويرى الاحصان عند الحر دينا وعند القن ملقصه وزما كقطر صار في الاصداف درا وفي شق الافاعي صار سما هغه وي احصان چې د خسري سره وکړه هغه دا په ځان باندې قرض غني څه کوي او کوشش کوي چې د سړي سره ما هم بدلګه سه احسان وکړي صحیح حقوق احسان دي ذلیل سړي سره وکړه هغه وي اومه وو اسوې اغه یو مو اکسپلین وکړه وعند القن منقصه وزما هر سړی دې 3-13 وکړه تر زری سړی کار دې تا ور سره احسان وکړه اغه دې دوکه کړه وعند القن منقصه ناغه مثال ورکړي وایک قطر صار فی الاصداف درا وفي شق الافاعي صار سما د باران صاف کړي چې په صدف کې پریوزي نو مرغله سره جوړ شي صحیح اغه کوبرا په خړو کې چې پریوزي زهر ته جوړ شي نص غوبو دا غوبو ته بیا که سفر وکړ نشته خو هغه ظرف کې فرق دی یا خرج منهم اللؤلؤ والمرجان راو باسي دي دوانا اللؤلؤ لؤلؤ مرغلرا والمرجان او مرجان یو نگینه ده دا سه سرخی مایل ها سرخی مایل دا بوټه دی اصل کې دا کان نه دی دا بنیاد تو سره دا سمندر په ویښ کې بوټه دی رستره کانی شکل واخلي فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ فَاسْتَكْبَرْتُمْ يَوْمَئِذٍ دَنِيمَتُنَ دَپَرْوَدِگار پل تاسو دواله تکذیب کوي او جناتو انسانانو ولَهُ الْعَدِ اللَّهُ اختیار کړي الْجَوَارِ چلی دن کی کشته تاسو کشته وي ورته چلی دن کی کشته المنشآت چې دومره غټه دي په بارې په سمندر کې کل عالمه په شان د غټو غرونو نو ته چې لار سمندر ته یو یو کشته چې روانه ته یې سره روان دي لکه غر چې روان دي الله تعالی وایي دا دومره لوی غر په سمندر کې دا زما کنټرول کې دي فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ فَاسْتَكْبَرْتُمْ دَنِيمَتُنَ دَپَرْوَدِگار پل تاسو دواله تکذیب کوي او جناتو انسانانو کلو من علیها فان کلو من هر هغه څوک علیا چې دې ځمکه باندې دي فان فنا کېدونکي دي ویبکا وجه ربکا اباقی به پاتې کېږي ذات پروردگار ستا مخ د پروردگار ستا یعنی ذات د پروردگار ستا ذل جلال چې خاوند او مالک د جلال دی ول اکرام اد عزت دی فبای اعلی ربکما تکذبال پس په کوم یو د نعمت پروردگار پر تاسو دواله تکذیب کوي یساله سوال کوي د دی الله تعالی نا من حاسو فی السماوات چې اسمانونو کې دی ول ارض ما کې دی کل یوم هر ورځ دا الله تعالی فی شان په یو حالت کې دی هر ورځ دا الله تعالی په یو حالت کې د باندې تغیرات ناراضي په خدای باندې انقلابات ناراضي په انسان باندې خور پیسې باندې په سن انقلابي کني کله سر کوي کله سر دا کله ورته پیسې کله ورته نه کله خو سر روغي کله ناروغي کله بچي خبر او مني کله نه مني صحیح شو کله موټر کار کوي کله نه کوي صحیح شو کله موټر خود غلی فری وی باندې سره دار کې سټاک شو دیږي فالله تعالی باندې د تغیرات نه راځي کل یوم هو فی شان الله تعالی او زمت یو حالت ادې امانه چې کل یوم هر ورځ دا الله تعالی فی شان او الله تعالی په یو شان کې دی روزانه الله تعالی په یو شان کې دی یعنی هر هغه ذات چې څوک چیلنج کول نه شي موږ ولې شان لري موږ څه وایو شان لري او درې معنا چې کل یوم هر ورځ هو د الله تعالی فی شان په یو جدا حالت کې دی نو صلی الله تعالی حالت جدا نه دی الله تعالی حالت جدا نه دی خو په حیثیت د تصرفات او په مخلوق کې دا جدا کیفیت ته نن تعالی خیر ورکو سبا در باندې تکلیف راغی فَبِأَيِّ آلَاءِ پس پا کم یو دا نعمتنو ربکو ما در اخفل تو کذبانے تاسو دوارا تکذب کوئے او جناتو اور انسانانو سنفرغ لکم سنفرغ لك دې خو ګوره ما شوم روانه کوي نو پلار ورته نه وای وزوس غاره کوم دردم کار به درو کار به درو صحیح اوس الله تعالی نو پلار کو مشغول دي وخت نه لري نو وارننګ ورکړي الله تعالی خدا سے مشغول نه چې وخت لري نو دا صرف د وارننګ معنا ده چې سنفرغ لك اوس غاره کوم تاسو ته ايها الثقلان او دواړو ډلو انسانو پیرانو زه تاسو اوس غاره کوم ان بیا کار در کوم سنفرغ لكم ايها الثقلان فبأي آلاء فكم يود نعمتن درف قلبان تكذبان تاسو دوار تكذيب كوي يا معشر الجن او دلد پيريانو د انسانانو ان استطاعتم كستاسو وسرسي ان تلفظو چننو زي من اقطار السماوات پدايا ميتر داسمانون كي والارض ادزما كي فانفظو دننو زي لا تنفظو لا خطا سنشین نوتے الا بسلطان المگر الا چه قدرت لرگی مگر الا نو اس پتہ لگی دا چه سبق ملائی معراج مصطفیٰ سے مجھے کہ عالم بشریت کے زد میں ہے گردو کدی وسوی نو آسمان تا خطر خدای منکڑی ندی کدی وسوی نظمہ کینا نوتل اللہ تعالی منکڑی ندی او چه سوک اسمانون تخیجی ازمہ کینا نوز میں پا دنیا وانے حکومت گئی نا سیدہ چې څوک لګیا دي سپیس ته رسي او څوک لګیا دي زما کې دا نه نوځي نو ټوله دنیا دا غي نه ریږي صحیح شو ټوله دنیا دا غي نه الله تعالی ګور حکم مونږ ته کړی دی انسانانو ته کړی نو بره مخاطب خو مونږ یو اگر چې مخاطب د قران څوک دي ټول انسانان دي خو بلی په څوک کوي مسلمانان الله تعالی وایي ټول ناس دا نه ځاتره دي صحیح نو مونږ ټول لاس ته نه ځو موقع ما غي له ور کړی دا نو بس غي ټول لاس ایکسپایر کړو مونږ غي ته نه ځو صحیح فَبِعَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ پس پا کمیو دا نعمتن دا پروردگار خپل باندې تاسو تکذیب کوئی یرسلو علیکما را پریخو دے بشی تاسو دوارو باندې شوازن لمبی من نارن دا اور و نحاسن اویل کرے قلعی تاسو قلعی وای ورکا قلعی اویل کرے قلعی فلا تنتصرانے نو تاسو با انتقام نشے غستے بالکل فبی ای آلائے فکم یو دنیمتنو در اخبال بانے تو کذبانے تاسو تکذیب کوئی فیضان شقت السماو پس کلچ اٹوی جی اسمان فکانت وردتن نوی بدے وردہ اصل کی دو گلاب سر گلتا ہوئی گل گلابی داگی سر گلتا سو وردہ فکانت وردتا ندیبوی تکسو کد دیحانے پشاند سری سرمنی فبی ای آلائے ربکما تو کذبان پس پا کمیو دنیمتن در اخبال بان تاسو تکذیب کوئی فیوم ازن پس پا داو رضبانی لا یسالو غن زنبی نبشی تپوسلے دا گناہ مطالق انسان انسان ولا جانونا نپیرے یعنی اللہ تعالیٰ با دا انسان او پیرینا دا تپوس دکی دا گناہ دے ولی کھلے لے ذکر دا ولی جواب خلائے تا معلوم دے دا ولی جواب سرے اللہ تا معلوم دے ذکر نکلے چا خواہشات پسی لگے دلے اللہ تعالیٰ تپوس یعنی دا دنیا دا لگ تپوس کی سرینا دا جرم دے کڑے لے نو کسرے ایڈمیٹ کی چی آو کڑے میں دنے دن تپوس دے کئی ولی کھلے لے اللہ تعالیٰ با قیمت کی صرف دا تپوس کے ادارے کرے نو انکارم نہیں شکولے زکا جلدہ پروف موجود تھے انکارم نہیں شکولے زکا پٹا چلی گی اکیسٹ اٹول چلی گی انکارم نہیں شکولے نو بلدہ سے بولا رہے نو خدای بہترین تپوس نہ کری چو لے کرے زکا بولے خدای تبادلنے چو لے کرے فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ پس پا کمیو دا نعمتن دا پروردگار قلبان تاسو دوارا تکذیب کوئی یعرف المجرمون پی جندے بشی مجرمان بسیماؤں پر علامات ردی نو علامہ بیدائی چھ مخون بے تکتوری قرآن کریم کے سوزایا اللہ تعالیٰ ذکر کر فاما اللذین سودت وجوہم ففی النار چھ دیکھ کمو کسانو مخون تورشی بھی سپیری نا بچرتے دو زخی بھائی نو مجرم پس پیدا جائے جی پا تور سپیر رنگ باندے رنگ بے دکتونی اللہ تعالیٰ دے مبج سا دی مانزن آباد پیغمبر علیہ السلام دعا کولا اللہ مبیز وجہی یوم تبیز وجو و تسود وجو او اللہ تعالیٰ زمان مخص پین کے پاغ و رض بانے چپا کم و رض بانے بس مخون سپینی گی و سبا توری گی یعرف المجرمون بسیماهم پیجندے بش مجرمان پالامات ردوی فیوخذو دی بنی ولشی بن نواسی نو نواسی دیتا وی مونگو تا اچھولے وی پتہ نہیں تاسو انسو وی اچھولی دیتا وی فَيُوْخَذُ بِالنَّوَاسِ نِوَلِ بَشِي دَوُچُو لِنَا وَالْأَقْنَامِ اَدَخْبُونَ نو هر انسان سره دو فرشتی دی هر انسان سره دو فرشتی دی یو خیر نیکی یو شر نیکی نو هم دقا دوار فرشتو تبا اللہ تعالی ویسی کل شیع پی فروشی ورطوی او بینی سی نو یو ایتی دانو نیسی او بلا بے دخبون او نیسی نو وی بچو وان تو تری اللہ تعالی دی مون بچ ساتی یعرف المجرمون بسیماهم دا د وقت فرعونان به ټول هلته پراته وي خدای دې بېخو بسي یعرف المجرمون بسیماهم پېژندې به شي مجرمان په نشانې دوی په علامې د دوی فیوخذ بالنواسی پس دوی به نیول شي د وچولو نه والاقدامې اد قدمونو نه فبأي آلاء پس په کوم یو د نعمتونو در خپل باندې تکذبان تاسو دواړه تکذیب کوئ هذه جهنم التي ادا پورته ویل شي چې دا جهنم دی هغه یکذب بها المجرمون چې تکذیب کوله دې مجرمانو یتوفون بینا چکر بلګی دا جهنم والا خلق په میز د جهنم کې و بین حمیم الان اپ میز د یشیدلو گرمو بو کې نو ستاسو بل ځای کې ما تاسو ذکر کړو چې د جهنمیانو پس اردی ڈسچارج متیاز لوی او دسمات خولی زخمونا داغی وینی داغی پیپ داغی نونا دا ټول سب دا جہنم نا بار را بھئی او خوشگی نی با بسی بات نو آل تا بحر یو لوی پانڈ جوڑ دے نو پانڈ کے دا ټول سب جمع کی گی نو چی دوی شکایت کی تگی شو نو فرشتے ویرا والی آگے پانڈ دا نو اللہ تعالی دوی چکر بڑے گی کمزے داغی پانڈ دا جہنم میں سکے دوی بوی تگی شو ورطا بوی ورزین اس کے انا ذکر شیخونه دی دیو جل الله تعالی بل زو یتجرعه یو یو ګډ پتی راخلی ولا یکاد یسیغو دستونی بینه تیری یا الله ته موږ ساتي خدای ټول مسلمانان بچ کی او الله تعالی تر ټول کافرانو بچ کی خدای هدایت ولا ورکی یطوفون بینها وبین حمیم الان فبأی آلائے ربکما تکذبان دا سورتونه اوس چې شروع شو کنه دا سورتونه ایمان جوړه کړه دا زړه کې یره پیدا کړي دا الله عظمت پیدا کړي یطوفون بینها وبین حمیم الان دوی بچ کری لگے د دوی تواب لگی بینها د دی اور و بین حمیم الان دا غی گند خوٹ کے درو بو دا پان میں اس کے فب ای آلائے ربکما تو کذبان اللہ تعالیٰ وی دنیا چا اگر رسول نعمتوں میں در کری سنگا صاف ڈرنکس کے صاف ڈرنکس کے بیام تر اخدار نعمتوں میں تکزیب کے Just think about that حمیم الان تو جہنم دا پس متعلق تصوروں کا اب یہ دنیا کے خدای تعالی سمر بہترین ڈرنکس درتے دا گواوا جوس تیو دا اورنج جوس تیو دا ایپل جوس تیو دا سیون اپ تیو دا سپرائٹ تیو دا فلانے دے منرل واٹر دی او کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو من کلی کہ منرل واٹر گوری میں مو کال کر نیر دا کھاؤ گس کنا دا بڑا طرف کے نو اگڑی اگڑی مزدارو گئی ہاں خود دس کے ٹنے کب لو رہے دے ڈیر نہ سکے دے دے دا طالبی کی نہ سکے یطوفون بینها وبین حمیم الان فبأی آلائے ربکما تکذبان پس پکم یو د نعمت د پروردگار خپل باندې تاسو تکذیب کوئ ولمن خافا د پاره دا غچا چې ریدلې مقام ربی د ولاړینا مخې در خپل ته چې د خدای مخکې به ولاړم او احتساب به مې کیږي نو دا سړی چې هغه دا یره لري چې یه خدایا څومره لوی عدالت به ستا زه به ستا مخې ته په حیثیت د مجرم ولاړ یم زما به احتساب نو الله تعالی وایي که دا یره لري جنتان تعالی به دوه قسمه جنت مې درکړم جنتان دو قسم جنتون دے فبأی آلائے ربکما تکذبان پس پکم دن مد پروزگا پل بائیں تاسو تکذیب کوئی زواتا افنان ادا دوالا قسم جنتون دا مالکان دے افنان دت کشنو ونو دت کشنو ونو افنان دا تشنو تا وی چلی دیر شنوالی نا تورخ کاری دیر شنوالی نا تورخ کاری دارک گرین سچے ڈارک گرین نو فصلم آغا باغم آغا خیستہ کاری سنگے ڈارک گرین فبأی آلائے ربکما تکذبان پس پکم دن مد پروردگار پل بان تاسو دوار تکذیب کوئی فی ما غینان پدی دوارو قسم جنتن کی غینان دو قسم چینی دی چشمے تجریان ادوار بئیگی فبی ای آلائی ربکما پس پکم یود نعمتون پروزگار پل بانے تو کذبان تاسو دوارا تکذب کوئی فیہما پدی دوارا قسم جنتون کی من کل فاکیت دہ ہر قسم میں وہ نازو جانے دو قسم دی ہر قسم میں بھی کسو قسم دی دو قسم دی فبأي آلاء ربكما تكذبان فاسبكم يودن مد پروزگار پل بان تاسو دوال تکذیب کوئی متکئینا تکیا لگون کے بئی علا فرش پفرشنو باندے فرش جمع دا فراش تا قالین توئی رک توئی یا فرش تاسو نیالائی بھائی ورطا مورت تلائی وائی دا دا مالیسی جوڑا شیوی سڑے پس مکہ بانے واچھے تاسو دیوال سره چولی تکیو سره پتی نیالای ورته وی نو فروش نیالای ته وی متکئلا تکی لگون کے بے حلا فروش پاغ نیالو بانے بطائے نوہا چی داغے دلت ربا من استبرق دغت ریخموی نو چی دغت ریخمو نجوی دیر نرنے بھئی وَجَنَ الْجَنَّتَيْنِ دَال انِذِشِ بَي دَادْوَال جَنَّتُنَا فَدِير نِذِ قُرْب سَرَا فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ پس پکم دا نعمت دا پرودگار پل بانے تاس دوارا تکذیب کوئی فی ہنلا پدے جنتنو کے قاصرات الطرفے قاصرات الطرف خزی دی حفاظت کون کی دا نظر پل لم یت میں سننا تمس دی تو وی دیکھو گورا بوتل بانی سیل لگی دلی بوتل بانی سیل لگی اللہ تعالی دا انسان دا پارا دا زنانا دا چا دا زنانا پا حضب مخصوص کی او سیل لگو لے دیگه تا پرده دا بکارت ہوئی سوئی وقتا دا پیغلتوب یو پرده لگو لے دا پیغلتوب یو پرده لگو اگا گوئے یو سیل دے یو سیل دے نا اللہ تعالیٰ فرمائی ما جنت کے تاز دا پارا کیوں میں خود جی پیدا کری دی دا غی سیل لا ترو سا لگی دلے دے لم یت میں سن لا دا حضر احمد خان دی لم يثمت هنلا چه داغی سیل نر مات کرے انسان انسان قبل امکر دینا ولا جانن ان پیری فب ای آلائی ربکما تکذبان پس پکم یو دنے متن پروردگار پر تاس تکذب کوئی کہنن هنلا اس داخل بدا سے نہیں لکر دنیا دا چانا بونی چی چانا سدی چانا سدی کانلہن دی بداسی الیاقوتو لک یاقوت یو قسم نگینہ دا تک سر دے والمرجانو الک مرجان نو دا سر دے خو زردی مائل دے یاقوت تک سر دے او مرجان سرخ زردی مائل دے فبئی آل اپا زنانا کم دا غزرن گونا خیست دی چی یا رنگ سر بھی یا سرخ زردی مائل دی ہاں نہ گن گندمی نہیں اگے تو سرخ زردی ہوئی فبأي آلاء ربكما تكذبان پس پکم یو د نعمت د پروردگار پر تاس دوارا تکذیب کوئی هل جزاء الاحسان نہ د بدل د احسان الا الاحسان مگر احسان نستا عقیدہ خیستا وا اللہ تعالی وی دای جزا دا ستا عمل خیستا دای جزا دا ستا اخلاق خیستا فبأي آلاء ربكما تكذبان پس پکم یو د نعمتن د پروردگار پر تاسو تکذیب کوئی ومن دونهما ارتغ باغن لا وجنتان نور باغن دی اللہ تعالی د باغونو بار تاسو وای شمار نشتا فبأي آلاء ربكما تكذبان پس پکم یو د نعمتن د پروردگار پر تاسو تکذیب کوئی مدحامتال آغا جنتنا تکتور دیر دیر شنواری فبأي آلاء ربكما تكذبان پس پکم یو د نعمتن د پروردگار پر تاسو تکذیب کوئی فیهما غینان پدی جنتن کے غینان فواری دی نو لوان دو چشمی وی دا وست دی زکا علتے وی عینان تجریان عینان تجریان چشمی دی روانی دی دلتا وی عینان ندوا خطان پمکی گی برا بانے فی اما پدے کے عینان فواری دی ندوا خطان پا برا بانے جمکی گی سکے لکا سپرنکل ٹائی پلی سرکاری زینوں کی لگی دلی کنا دا حکومت زینوں کی فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ فَاسْتَكْبَرْتُمْ يَوْمَ دَنِيمَتُنَ پروردگار پر باندې تاسو تکذیب کوي فيما قد جنتن كيفا كيتن ميوي ونخلن اخرمايده ورمانن اوناردي فبأي آلاء فكم يو دنيمتن پروردگار پر باندې تاسو تکذیب کوي نو دي ايت کې الله وي چې دي کې ميوي دي او خرما او انار ورپسې ذکر کړل خرما حالانکه مونږه خرما او انارم سي میوه ده امام ابو حنیفه رحمت الله علیه فرمایي دا آیت وایي چې خرما او او او, او انار دا میوه نه ده دې کې میوه سره سره غذاییت هم ده او خرما غذاییت مده خرما او انار دواړه دې کې غذاییت ده دې کې پروتین حیاتین هر شی موجود ده نور دې وجه امام رحمت الله علیه فرمایي چې چا قسم وکړه قسم دې کما میوه وخړه نو د خرما او د انار په خوراک باندې به حنش کیږي نه کفاره پند راځي ځکه دا یوازې میوه ده نه دې کې غذاییت ده فيهن خيرات حصان اپدی جنتن کی خیرات بہتر خذ دے حصان خوبصورت دی فبأي آلاء ربكما پکم یو دنیمت پروردگار پل تو کذبان تا ضال تکذیب کوی اس دا خیرات حصان سو کی حور حورانی دی مقصورات چې دا مستورې پردې کې ساتي شې دې فل خيامه په خيبو کې فب اي اعلی ربكما تكذبان پس په کوم یو د نعمتو په دګار پر تاسو تکذیب کوي لم يتمسن د دوی سیل نه مات کړي ان سن انسان قبل او مخر دین ولا جانو نو نه پیری فب اي اعلی ربكما په کوم یو د نعمتو په دګار پر تکذبان تاسو تکذیب کوئی متکئینا دی بتکی لگون کے غلا رفرف خضر غلا رفرف گدیلہ وی ورد تاسو تا گدیلہ وی بس غٹا تکیہ انہی دی پاس ہوئی بندکی نی نرم سائی نرم شیوی سائی غالی چاوی ورد سوک غلا رفرف خضر وعبقری اقالن حصان خوبصورتا فبأي آلاء ربكما تكذبان پس پا کم یو دن مد پروردگار پر تاس تکذیب کوئی تبارک اسم ربکا برکت ورکون کے دے نم درستا یا ذات درستا ذل جلال چه خاوند جلال دے والاکرام خاوند اکرام و دیزت ورکون دے نو خلاصہ رسول رحمان ابتدا کے دا ذکر کئی چہ اللہ تعالیٰ احسانات کری دی انسان سرا نمبے دے معنوی احسان ذکر کر کم احسان معنوی انسان چہ ٹول نعمت بالا دے چہ قرآن دے اور بیا ورپسی مادی احسانات ذکر کر اور دائے بیان کر چہ ماں نظام عدل قائم کرے دے نو تی ڈسٹرب کو ماں بیا بیان دا نعمت اور دا بیان چہ ہر شے پانی دے سوائے ذات تعالیٰ نا بیا وارننگ دے او بیان دا عذاب دے او آخر میں رکو بیان دا جنت او داغی دا نعمتونو دا ترغیب دا پارا دا سر پارا ترغیب دا پارا نبس دا غدے الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على رسول محمد وعلى صحبه اجمعین اللهم ربنا الحمد بالقران العظیم اللهم ذكرنا بالقران ما نسينا وعلمنا من ما جهلنا وصلنا تلاوتنا على الوانا النهار فالله خير الحافظ وارحمنا